kama ni kutembea haraka haraka bila ya trot. Wa fi dhalika ahadith, na katika hilo kuna ahadithi nyingi katika hilo suala la kwamba ni wajibu wakati wa kwenda kuzika kwenda haraka haraka na ile jeneza. Katika hilo kuna hadithi nyingi. Al-awwal, hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abi Huraira kama ilivyopokelewa na Sheikhain au Sheikhani Al-Bukhari wa Muslim. Asema Mtume alayhi salatu wassalam, asiriru bil janaza fa in taku salihatan fa khayrun tuqaddimunaha alayhi wa in taku ghayra dhalik wa in taku ghayra dhalik fa sharrun tad'unahu ar-riqabikum. Na katika riwaya ikaja wa in taku siwa dhalik. Mtume alayhi salatu wassalam atuambia asiriru bil janaza, fanyeni haraka haraka na jeneza. Ba, hapa ni muswahaba, yani fanyeni haraka haraka wakati mkiongozana mkisuhubiana na hiyo jeneza. Fanyeni haraka haraka wakati mkienda na hiyo jeneza. Fa in taku salihatan, ikiwa kama jeneza hilo ni la mtu mwema, fa khairun tuqaddimunaha alayhi, basi ni kheri iliyoje mtangulizia kheri hiyo. Wa in takun ghayra dhalik, na ikiwa kinyume na hivyo, kwa maana jeneza si la mtu mwema, fa sharrun tad'unahu an riqabikum, basi fahamuni kwamba hiyo ni shari mwaiweka katika shingo zenu, yani kubaki nayo hiyo ni shari mubaki nayo. Kwa fanyeni haraka katika suala la kusindikiza jeneza. Athani, hadithi ya pili ni hadithi iliyopokelewa na sahabi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kama iliyopokelewa na Imam Bukhari. Asema Mtume alayhi salatu wassalam, idha wud'at al-janaza, likiwekwa jeneza, wahtamalaha ar-rijal ala anaqihim, na watu wakabeba katika shingo zao, yani hapo jeneza ikiwekwa na watu wakaibeba katika shingo zao, fa in kanat salihatan, ikiwa kama jeneza hilo ni la mtu mwema, qalat, kusema jeneza hilo, qaddimuni qaddimuni, nitangulizeni nitangulizeni. Wa in kanat ghayra saliha, na ikiwa kama jeneza hilo si la mtu mwema, qalat, husema ya wailaha aina yadhabuna biha, majuto yaliyoje wapi waenda nalo jeneza hili, yani majuto yaliyoje wapi laenda jeneza hili, laelekea wapi? Yasmau sautaha kullu shay illa al-insan, na sauti hiyo yasikia kila kitu, yasikia sauti hiyo, sauti ya jeneza likilalamika, usikia sauti hiyo kila kitu isipokuwa mwanadamu. Walau sami'ahu, na lau kama mwanadamu angelisikia, la su'iqa, au kama ilipokuja katika baadhi ya alfadhi su'iqa, basi angelizimia mwanadamu huyo. Sauti hiyo husikika na kila kitu isipokuwa mwanadamu, na laiti kama angelisikia sauti hiyo mwanadamu angezimia. Katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kisha al-allama akasema, wa ziyadatani lin-nasa'i wa lil-bayhaqi minhuma al-ula, na ziyada hizo mbili, ziyada ni katika zile maeneo ambayo sehemu ambayo shekhe ameweka katika kausi, katika pinde mbili, katika kausaini, ameweka katika mabano, ndio ziada azungumzia hizo. Waziadatan lilnasai, na ziada mbili hizo ni za Imamu Nasai. Walilbayhaqi minhuma alula, na kwa Imamu Albayhaqi yeye ana ile ziada ya mwanzo. Waliahmada alukhra, na Imamu Ahmad ana ile ya nyingine ile ya mwisho. ويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة لا يشهد لي ولا شاهد كتك إلى زيادة يمواز كتك حديث يا أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت حكيك أبو هريرة أسهم وقد أبطري ونكيفه لا تضربوا علي فسطاطا مسنوكي من مهيمة خيمة مسنبقي مهيمة mambo maarufu leo mashuhuri, pakitokea na msiba watu wamefelewa, basi pata kitu mahema hapo ya ajabu. Unafikiri kana kwamba watu walikuwa wanajiandaa kufanya jambo hilo? Ni jambo la ghafla limetokea, watu walimaliza jambo hilo, watawanyike waende makwao. Sio swala la kuwekea na viti magodoro nini ya nini. Sasa Abu Huraira radhiyallahu anhu anawasia, anasema pindi alipohudhuriwa na umauti akiwa katika sakaratul maut, asema la tadribu alayya fustatan, wala msinipigie mimi, msiwekee mimi mahema, wala tattabi'uni bimijmari, wala vile vile msinifuate mimi wakati kwa kufuata jeneza langu kwa moto, kijinga cha moto. Na tukasema jana inaingia kijinga cha moto ni mshumaa au kijinga cha moto wenyewe au mfano wake. Wa asri'u bi, nafanyeni haraka haraka, nifanyie mimi haraka haraka, nifanyieni haraka haraka. Fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, wa ni hakika mimi nimemsikia mtume alayhi salatu wassalam akisema, idha wudi'a ar-rajulu as-salih ala saririhi, akiwekwa mtu mwema katika ile kitanda yake, an-nash, kile kitanda cha kumbeba kumbeba kwenda kumzika, akiwekwa mtu mwema katika kitanda chake, qal qaddimuni, usema nitangulizeni nikapata hili zangu, mwenicheleweshe ya nini, nitangulizeni. Qala al-haditha nahwahu, ay fadhakara al-haditha nahwahu, akataja sasa hadithi mfano wa hadithi ile iliyotangulia hiyo. Duna qawlihi, lakini hadithi hii au shahidi ya Abi Huraira sawasawa na hadithi ya juu, kinyume na kauli yake, yasma'u sawtaha, usikia sauti ya ile jeneza, kila kitu isipokuwa mwanadamu, kinyume na kauli hii. Lakini qaddimuni maneno yale yale. Athalith, hadithi ya tatu katika shahid, wanatakiwa jeneza liende haraka haraka, sio kama wanavyofanya wengine, waenda kuwasimamisha namna hii kwanza, wakita hapo kwanza, au waenda taratibu mno. Natakiwa jeneza katika sheria liende haraka haraka, lakini sio kukimbia. Natakiwa liende haraka haraka. Sasa ikiwa jeneza liende haraka haraka, alafu wewe umeacha huko, sijui mwisho wa uwanja huko, wewe ukaanza kukimbia, fahamu naye kimbia ni wewe, sio waliobeba jeneza. Wewe sasa ndio unataka ukimbie uliwahi. Sasa haiwezekani ikiwa wao waenda haraka haraka, wewe ulikuwa utembea taratibu, sasa unataka ushike jeneza wakimbia, kwa sababu hakuna namna nyingine ya kushika jeneza ili utakimbia, kwa sababu haiwezekani unaenda haraka haraka na wewe ulikuwa utembea polepole alafu wakuti. Haiwezekani, ina maana wewe uliyoko nyuma utafanya kukimbia. Sasa usiseme watu wakimbia, wewe uliyekimbia, lakini jeneza halikimbizwi. Kama ukitaka kulidiriki, wewe uliyo pale utakimbia. Kwa nini ulikuwa unakimbia? ni kwa sababu wewe hukufuata utaratibu wa Mtume alayhi salatu wasalam wa kwenda haraka haraka. Wewe uliamua kutembea taratibu. Sasa unataka kushika jeneza wakikimbilia, ni wewe unayekimbia. Lakini walioshika jeneza hawakimbii, wanatembea haraka haraka. Kwa hivyo swala kutembea haraka haraka na jeneza ni jambo la kisheria, sio kukimbia, kutembea haraka haraka. Mwenyewe anasema nitangulizeni. Wewe umbakiza wali? Kama yuko hadithi ya tatu katika masala haya, hadithi ya Abdurrahman ibn Jawshan qala. Anasimulia anasema kuntu fi jinazati Abdurrahman ibn Samura. Nilikuwa katika jeneza la Abdurrahman ibn Samura, sahabi. فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على اعقابهم امام السير امام السرير اكوا زياد نواتو wengine katika mawali wake katika maula wake maula wa Abdurrahman ibn Samura wakawa wao wanatembea kwa miguu yao mbele ya jeneza thumma yaqulun wakawa wanasema ruwaitan ruwaitan baraka Allah fiikum taratibuni taratibuni barakallahu fikum akina ziyadi na wengineo. Na mfano wa maneno haya kuna watu wayasema haya, mfano wa maneno haya kuna watu pia wayasema taratibuni. Wewe umekaa nyuma huko, ulikuwa uende haraka haraka, unataka wadiriki, utadiriki vipi? Utadiriki vipi? Wewe ulinyanyuliwa, tembea haraka kama sheria inavyotaka. La, utaki bakia watu waende. Si basi, utaki bakia watu waende. Sasa wewe umetembea taratibu, alafu unataka uadiriki uliotembea haraka, haiwezekani. Lakini leti kama ilivyonyanyuliwa jeneza na wewe ukatembea haraka, mngekuwa pamoja. Kwa hivyo walikuwepo hawa akina Ziyad na wengineo, walikuwa watembea mbele hapo, mbele mbele jeneza hapo, wawaambia watu ruwaidan ruwaidan, taratibuni taratibuni, barakallahu fikum, Allah kubarikini. Falahikahum Abu Bakrata fi babi sikaki al-Madina, akawakuta Abu Bakra, sahaba pia tayari Abu Bakra akawakuta hawa akina Ziyad na wenzao wakiwa watembea taratibu, tena wahimizana kulikuwa taratibuni taratibuni. Akawakuta katika baadhi ya vichochoro vile Madina, yato hili jeneza hili hapa, akawakuta. Fahamala alayhim bilbaghla, akabeba akawabeba wao kwa ile baghla, kwa ile nyungu yake. Washadda alayhim bisawt, na akawakazia mwendo kwa kuchapa kile kipande. Faqala, akasema sahaba huyu, khallu, acheni. Yani hii mambo ya ruwaida, acheni watu waende. Walladhi akrama wajha Abi al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam, ninaapa kwa yule ambaye ameukirimu uso wa Abi al-Qasim, yani Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ninaapa kwa Allah, laqad ra'aytuna ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lanakanu an narmala biha ramalan, tulijikuta sisi katika zama za Mtume alayhi salatu wa sallam tunakaribia kukimbia kwa hilo jeneza, kukimbia. Na nini fanya taratibu? Taratibu ya nini? Na mwenyewe anasema qaddimuni qaddimuni, taratibu ya nini? Wewe kama utaki kama pembeni, alafu watu wenye uwezo wa kwenda haraka wataenda haraka. Huyu sahabi anasema tulikaribia si katika zama za Mtume alayhi salatu wassalam tulikaribia kukimbia na hilo jeneza, kukimbia. Yani kwa hili haraka, si walikimbia, walikaribia. Yani kwa maana mwendo wao ulikuwa mwendo wa haraka. Waqala fihi wattafaqa al-ulama, asema katika baada ya kutaja isnadi ya hadithi hii na wale aima waliopokea hadithi hii au athari hii, akasema wafaka al-dhahabi wa min qablihi an-nawawi fi al-majmu' akawafik imam al-dhahabi katika athari hii na kabla yake imam an-nawawi katika majmu' fatawa yake wa qala fihi na akasema al-imam an-nawawi wattafaqa al-ulama na wamewafikiana wanachuoni ala istihbab al-isra'i bil janaza juu ya suala kwamba yapendeza kufanya haraka wakati wa kusuhubiana na jeneza, wakati wa kulipeleka jeneza, illa an yukhafa min al-isra'i infijaru al-mayyit au taghayyuru wa nahwihi au taghayyuru wa nahwihi fayuta'anna, isipokuwa ikiwa inaogopewa kwamba mayit atakunjuka au atabadilika, lazima hivyo akabadilika namna hii, yani ile namna hii akageuka namna hii au mfano wa hayo ikiogopewa hivyo, fayuta anna, hapo sasa itapelekwa taratibu. Ndivyo anatukisema al-Imam an-Nawawi katika majmuu fatawa yake. Al-Allama Sheikh al-Albani rahimahullah nasema kult, nasema dhahiru al-amr al-wujub, dhahiri ya amri hapa asrihu bil janaza, na dalili zingine tunaziona, dhahiri ya amri hapa ni wajibu, yani kule Imam an-Nawawi anasema yapendeza, Sheikh al-Albani anasema ninasema dhahiri ya amri hapa ni wajibu, wabihi qala ibn Hazm, na maneno hayo kayasema Ibn Hazm al-Imam Ibn Hazm, ولم نجد دليلا يصرفه الى الاستحباب, بل anasema hatujaona dalili ya kugeuza kutoka katika wajibu wa jambo hilo kwenda katika istihbab, hatujaona, ولم نرى ولم نجد, hatujakuta dalili ya kwamba hilo jambo ni mustahab. فوقفنا عنده, na sisi tukasimama katika wajibu wa imam Sheikh al-Albani rahimahullah, na jambo la wajibu, amri iliyokuja ni wajibu, sio amri ya istihbab. Waqala Ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad, na akasema al-Imam Ibn al-Qayyim katika Zad al-Ma'ad, wa amma dabib an-nas al-yawm khatwatan khatwa fa bid'atun makruha, amma ada ya watu leo kutembea hatua moja, hatua kwa hatua wakati wa kusindikiza jeneza, hiyo ni bid'a inayochukiza. Ama ala ya watu walionayo leo, angalieni maneno haya azungumza al-Imam Ibn al-Qayyim katika wakati wake, na leo hii ndo balaa kabisa. Kuna watu achukua jeneza asimama kwanza, atapiga mdadi pale, ataruka pale, alafu ndo yaenda mbele, atafanya dhikri pale kukohoa, sasa atakohoa hapo jeneza imesimama, alafu ndio kwanza atafanya. Sasa Imam al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah azungumzia kwa wakati wake, ama ada ya watu walionayo hivi leo kwa wakati huo, suala kwenda na jeneza hatua kwa hatua, hii ni bid'a yenye kuchukiza kuli kweli, mukhalifatun lis-sunnah, ni bid'a ambayo yenda kinyume na sunna, ni jambo ambalo yenda kinyume na sunna. Wa mutadhamminatun litashabbuh bi ahli alkitab alyahud, na jambo hilo linafungamana na kujifananisha na ahli alkitab mayahudi, sababu wao ndio watembea hivi. Jambo hili linafungamana na kujifananisha na ahli kitab mayahudi. Kwa hivyo suala la jeneza, suala yatakiwa jeneza liende haraka haraka, sio kukimbia. Bali sio ule mwendo uliozoelewa na watu wengi, nambia kidogo atembee kidogo na huko kwanza, hiyo kuimba imba ifai, kusoma soma ifai, hata kama ukisema la ilaha illa Allah, la ilaha illa haifai, لانه مخالف للسنه ذهب جمهور هيرو لا خالف السنه ولا صوم هاي فاي وتجيوا وين حركه حركه على جنازه وين مكزيكي خمسون مسائل نمبر 50 شكل سيما ويجوز المشي امامها وخلفها بل يجوز كتمبيا بين الجنازه ونيوم الجنازه وعن يمينها ويسارها نبيل بيل يجوز كتمبيا كلياني مجنزة نكشطوني مجنزة وبني وكلينا وبني وكشوف يجوز كتمبيا كتكوتي على أن يكون قريبا منها وشرط هو قريب لجنزة هيرو سوى وبيوة بمبزوني مجنزة كلية بس كليوكو كشوتوكو ويتمبيا مينوية قريب لجنزة إلا الراكب isipokuwa yule mwenye kupanda kipando fayasiru khalfaha basi yeye atatembea nyuma ya jeneza ama mwenye kutembea kwa mguu ya juu mbele nyuma kulia kushoto ila waliopanda kipando watatembea nyuma ya jeneza kwa kauli ya sallallahu alayhi wasallam kwa kauli ya mtume alayhi salatu wasalam alikusema arraki yasiru khalfa aljanaza aliyepanda kipando atatembea katika kusindikiza jeneza nyuma ya jeneza huko huwa ni mashi haifu shaha minha na anayetembea kwa mguu atatembea aliyekuwa sindikiza jeneza popote apatakapo katika hilo jeneza atatembea pande yoyote anapopataka katika hilo jeneza khalfaha wa amamaha ni mamoja nyuma yake au mbele yake wa yaminiha wa yasariha na ni mmoja kuliani kwenye jeneza au kushotoni kwenye jeneza qariban minha karibu na jeneza wa tiflu yusalla alayhi na mtoto mdogo pia aswaliwa mtoto mdogo aswaliwa hili jambo la fungamano huko na sheria kwa hakika watu wengi mtoto mdogo ifahamike kwamba sheria ya Kiislamu inataka mtoto mdogo akishatimiza miezi minne ndani ya tumbo la mama yake basi hata kama atadondoka akiwa na miezi sita kafariki basi mtoto huyo anaswaliwa kisheria maadamu akiwa ndani ya tumbo la mama yake alifikisha miezi minne basi huyo mkiume ameshapuliziwa roho kwa hadithi ya Ibn Mas'ud sasa kama ameshapuliziwa roho huyo mkiume atakiwa huyo aswaliwe na afanyiwe utaratibu wa dini sio kama baadhi ya makabila mtoto kishadondoka katika tumbo la mama yake waachiwa wazee tu wakusanya wazee fulani hivi wajulikana hao wazee maarufu kwenye mila zao wakusanya basi waende kutupa tu mcheni mola wenu alafu nyi wazee mwaingilia haya mwajua nini nini mtoto ashafikisha miezi minne ndani ya tumbo la mama yake basi atafanyiwa utaratibu wa kisheria hapo sasa kila mmoja washe tochi yake sasa tendeni maalim basi tusimame hapa jazakumullahu khair tutakuja kuanzia nukta ya 50 hebu kachukue shuka tatu tumtie mmoja shuka hapa sasa hivi tutumie fursa hii kalete shuka tatu hapo chamcham ilikuwa nukta moja ya kuvesha maiti shuka ilikuwa bado yule mtarajio maiti mtarajio aje hapa.